ها محترم اوریدن کو د مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب د دوره تفسیر قران دا 72 نمبر کې سر چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې 12/8/2007 کې شوې ده. د دې د ملاوی دوه پته ساتي ارشاد توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 اوم دا اعتراض کرده فرعون پا موسیٰ علیہ السلام و سلام بانه دا اعتراض کرده آیات 3-5-5 سپاره کین فلولا القی علیہ اسورتم من ذابن او جا ماو الملائکت مقترنین فلولا القی علیہ اسورتم من ذابن او جا ماو الملائکت مقترنین اولین شرا چولے پتا بانده اب انگری دوست روزارو یا اولین راز دن سرا فرشتے و تیارے نبی علیہ السلام باندیم کڑو 31 دو زخرف یاو دیر شم وقالو لولا نزلا هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم وی اولین شنازلو لدا قرآن ویو سڑی بانے دے دو کلونا چه غٹ سڑی پلوی سڑی بانے اولین راز یرپ دے دو کلو کے طائف و مکہ کی الید آئے خواری مندو او پاغه باندې را لګه خلق د مشرای او د دین معیار د دغه معیار د تابعدارای معیار مالګنی چې مال وسره موږ به ورپسې زو یقول لا اقول لكم عندي خزائن الله ادا وی ملګری دی خوار دی نو وتوا چې لا اقول لكم عندي خزائن الله نو ان تاسو ته چې مال دی خزانه ده الله مال د اختیار د خزانو ده الله دې اختیار مال را نشتا یا رضا اختیار را نشته زاین خو به ته معلومی کنه مونږ ته خو ځان لبه ته راړو مړه مونږ ته خو زاین نه مونږ به ځان لراړو وی والا عالم الغیب نه پويګه ما زو پټو باندې ما اخورا سکه به سلکای خوراک سے اکسلا کہے بازارونو کسلا گرزی وی والا قولو لکم انی ملک نوان تاسو تا چزیم فرشتا والا قولو لکم انی ملک نوان تاسو تا چزیم فرشتا والا قولو نا آتف دے بمخ کے لا قولو یعنی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ او قل لا اقول لکم انی ملک ورطو آئیش نوان تاسو تا زیم فارشتا فلا قولو لا اعلمو باندن دی آتف بیا مانا پاسی دیگی فلا قولو لکم انی ملک آنو انتا استا زیم فارشتا نو بیا زمونگا استا فرق سے جتو ایما پسی راشی جواب این اتبیو الا ما یوها الیا نیم روان زم مگر پاقی پسی چوائی کولشی ماتا فرق سے کنا ماتا وائی کی گیو تا استا نام زده وحی تاب داری موتا سنام این اتبیو الا ما یوها الیا نیم روانزو مگرائی پسی چوئی کولشی ماتا قول علی استو الاما والبسویر ورطو آئے برابر دے ڈندو لیدن کے برابر بھی وحی نا نا حالی استو الاما والبسویر ڈندو آدھے مشرک چه بے دلیل رواندے والبسویر آدھے معاہد آلی دن کے دے بدلیل باندے رواندے یا علی استوی لاما والبسویر رونده اغا معبود دو مشرک اغا تا دو مشرک اجت کاری گینا والبسویر اولی دون که ده معبود دو معاهد دو معاهد چه ده چا عبادت کئی او چا تارا مدد چه وی نواغا دلی دون که البسویر چه اللہ ده افلا تا تفکرون وای فکر نکوی تاسو نو یرد آخرت کتوائی چی بو دنیا با اخلاس شم پا خزانو نازیم نو پا دی نخلاسی گی او سفارشانو با دی نخلاسی گی وانزر به اللذین یخافونو او یارو پا دی قرآن باندی آغا کسان یخافونو چی اریگی اغای چی جاو بکرشی رخ پلتا چی نبا ایدی لرا من دونی بیدا اللانا ولی ان سوگدوس ولا شفیونو نو سفارشی مینا جولای کون که دیشی چی دیو یاریگی لعلهم يتقون كي ديشي جده ويريگي فلا تطرد الذين يدون ربهم یار زمنو خدا خوار لپنگ د خوانه پاسو مالو دی خدا سو خوشی تشی دی راجه مکڑی دی آزای پزای نی دی راجه مکڑی دی تا سوک دی یو دی سوک دی بل زای دی و ایداری چه کمدنو راجه مکڑی دی چه دانوی بیا منگا تا خواره در تو بیا زمنگ رو رزیزی منگ بیا سرناس شو خدا سوک دی یو زای دی بلال لحابه شده سویب دی روم دی سلمان دی فارس دی زای پزای نی کسان چه کمدنو راغلی دی ناس دی دا ته مونږه چې کمنو په پردو خلکو باندې غورځای تا ته ووم وی چې ته مونږه د پردو خلکو په سر باندې غورځای پردو خلکو په سر باندې غورځای وی دی دې لګ ډاډه ته شي مې بیا چې کمنو مونږه ستامنو بیا مونږه ستامنو الله دا غا خوارو ملنګانو طالبانو طرفداری کی بیا سینا چې زړه کې دې راشي چې راو خیر دې دالین لاړان دې راشي سټېم او دا جاگیردار دای له ټیم ورکم دا خوار به او طرف تک ما وینا نه دا ګوره او طرف تنه کی پلا تدرو الذین یدون ربهم ملریکوا تور په بیا د با او پس پکاوی لری کول دې ته تر دوی پس پکاوی باندې لری کول یو د ادب د پاره لری کولی چې ادب د پاره د درس نه پاسه وای پاسه ودای یا چې کم دنو د ادب د پاره ودرای نور هغه جو عزی و دا طر پس پکاوی بانه لری کول ولا تطرد الذین یدون ربهم مل رکوتا کسان مشالتا کسان چه بری رخ پل را بلغدات ولا عشی سباو بیگاین یار وقت یریدون آجهو واری رضا منتیا دا اللہ دا اللہ رضا منتیا واری دا زان نلری نکی مالک آمین حسابی من شئیه نیشت تابانی ده بوجت ده این معمولی و ما من حسابی که علیه من شه او نیشت ده بوجتانا پا ده بان معمولی بس زند آلا کار ده و تا ترده هم و تکونا من از ظالمین که ده او شدل ده لران و شیبتر ظالمانونا دا بزلمو که دا نیکان خواران بلری کن و تا ترده هم و تکونا من از ظالمین دا ما و تا توی نبی علیه السلام نلری کل ویلوری وامی تا تا انگوری وارای تا ویاسنه چه ستا پزرکی ده دنیا مینه راشی او ده چودریان و ده جاگیردار و مینه ده پزرکی راشی او ای چهره ده پلانکی سره ده وزان سر لکه کنو ما خوار لپنگ بلری کم دیزه که چه ده ما سره چندو و بیده رکی دیزه چندو امداد ما سره دیر گی نه نه فتت رو دام فتکونا من ظالمین کده و شرل دی لران و شیبتر ظالمانونا کذالک فتنا بعضهم ببعض دا امتحانات پر عظیم دا اولنه امتحان امتحانات پر عظیم پتا بانده دعوت چلائن امتحانات بئی زن امتحانات دا دعوت نمخ کی دی زکا مسئلت زا کولو پاغی زان پویا کولو پاغی عمل کول دا زان لگران کار دے ناغی کیم امتحانات تی چه زدکای انو دا تاوی چه می زدکاو مز افلان کی خوالا دا زان لے امتحانات تی نزدکڑے اغا جدا دی تقریبا پینزو سالور یا پینزو امتحانات اغدی دا امتحانات پا میدان دا دعوت کی چکم دی دا اغدی شپاگ امتحانات چه بتاب امتحانات رازی اولنه امتحان اینکا توب تلا بعد البیان ویاتی کل مسائب پس ده بیان ده وی دروان ازمیخ رازی او مصیبتون برازی نا پا مخ که باندیم راغلیو او پا تابم رازی مالدارو ده غریبانانو ده کش ما کش نا ده پا خوانه ده نو اس باو مینو دا حق پرستو او دا باطل پرستو دا کش ما کش دا او سم دے او پخواو منو ستے زکار رہا ہے ازل سے تا امروز شراری مصطفی سے شراری بولاوی دا دا پخوان دا را روان دا نو اولانے امتحان اولانے دے رکھائے دا وڑا دا پارکول غاڑی دا صرف او صرف دا خلی طرح دا آسان امتحان دے وکذالک فتننا بعضهم ببعض دا کشانتی تا توام امتحان میں کڑو زنو دینا پا زنو باندے دا زنو امتحان میں پا زنو باندے کڑو لیا قولو آولائے من اللہ علیہ من بیننا دا چیو ایدائی آولائے من اللہ آولائے من اللہ علیہ من بیننا آیا دادے اگا بیکارا تا تا بوستا تا بیکارا ہوئی اولائے آدادی آگا بیکارا من اللہ علیہ من بیننا چیسان کرد اللہ پدی بانے پمیا زمنگا کی زان تبا زیم ہوئی ہوئی بدے ہوئی چا الحمدللہ ما قرآن زکرد خواہ دا دتائی لقرآن خودلے شو دادے چی کمدن ہوئی چیز دا اللہ رب بولی ذات دے احسان مرکزی ما او دا احسانون حوازی پدی شوی دی دا منگا چی کمدن چی دعا دے رشتانی غگولی دی ولې دا مونږ آسې ناس یو دا مونږ یوړې تور ټکې نه دی ویلې دا مونږ چې کم دی نو چې پی ایچ ڈی کړی دا او دا مونږ چې کم دی نو ایم ایچ په اسلامیاتو کې کړی دی ایم ایچ مونږ په اسلامیاتو کې کړی دی دا دی اوس چې کم دی نو راغې او داسې داسې خبرې کوي او دا رنګه ویلې فلان کې مولای صاحب دی وایي چې زه په قرآن پوهېږم په خدای یقین وکا فلان کې صاحب یق صاحب اگر سرا بچے کمدنو او یا طالبانو اتیات یا طالبان بو طول کال بو سرا یو کافیہ بے پا سالور کالا کی ویلا سالور کالا کی بے کافیہ ویلا قاضی بے وی حمداللہ بے وی کنزون بے وی قدران بے ویلے شرق آگان بے ویلے ونے دا غل کپدی اسنو پوئی گی دا دیر آگے پا قرآن پوئی گی دا اولن امتحان من اللہ علیہم من بیننا اعدادی آغا چه احسان کرد اللہ پا دی بانده من بیننا پا میاز زمنگا احا اولائی من اللہ علیہ من بیننا نو دادا هر دور خپل فتنائی هر دور خپل فتنائی فاقی خپل تا احسان ہوئی ترقی و تا ہوئی روشن خیالی و ترقائی تا لگیاوی منگ روشن خیالی ہو او منگ ترقی آفتی ہو پا منگ بانے اللہ احسان کردے پا در خوار لپنگ دک کشان دیناستے پا دری سوشی احسان دے دا اولنے امتحان احا اولائی من اللہ علیہم من بیننا اعدادی آگا بیکارا احسان کر اللہ پا دی بانے پا میاں زمنگا جواب تو جواب دا کہے علیس اللہ بیعالم بشاکرین این دے اللہ پویا پا شکر گزارو دا به توی چیار تا بانی آواز احسانو شو توی چی ما دا مسئله بیان کرا او بل چانه دا بیان کرده و اللہ فلان کیسه بو آقا ولی دا منگا چی کمدن آسی چی کمدن دا گیری پن ورس پینی کردی او منگا سی چی کمدن وزیفی قانچی کردی دا آسی چی منگا وی ناستو او بروزو بانی منگا کونی سلولی دی دا آسی ولی منگ تور تکه ندیز دا کرده ندا جواب زو خواما چه تاسو گینی مسئله بیان کرده ده او زو هم چه گینی تاسو پا قرآن پویگی از تاسو خبره چه تاسو های چه منگ نپویگو دا بناوه نیغای بیزانتنا پا قرآن نرچال زکا و توای تاسو های چه بتا احسان شویده او تا دا مسئله بیان کرده شکر ده الله الله قدر من خلق پیجنی ما سر دا قرآن قدرو نو مال الله قرآن راستنو تاو سر دا پی ایچ ڈی قدرو نو تالی پی ایچ ڈی در کرنو اگر سر ده کافی قدر اونو علی کافی اور کرنو قرآن نه محرومه که اگر سر ده سلم قدر اونو طول مر به سلم بینو نو ما سر ده قرآن قدر اونو مال اللہ قرآن را که اللہ خود چه ده کمسیز قدر که نو اللہ سڑی لاغل ور کهی نو ما ده قرآن قدر که ما بچه کندنو قرآن وی قرآن بمی وی او زکاوی زای پا زای بار پسی گرزی دم هم کالا یو زای گرمی و یخنی می نکتلا کالا یو زای تا کالا بل زای تا یو درس په خلاصې ده نو ما چې را ختم شي کې خیر اوس پنځ پیر ته زما درس لا اوس بل ځای ته زما درس لا اوس بل استاد سره زما درس لا هدا لګیاوم او درسونو پسې ګرځیدم نو الله ربانه احسانو کو قران را راوستنو راوستنو الله خو قدر مند باندې پویږي نو الیس الله بعلما بشاکرین ان دی الله پویا په قدر مندو نو چې دا دی ویل نو ځوانان باندې ملګری شي نا خوار و ملنگان و پسر و دریده نسا خوار ملنگان با دی ملگیری شی ناغی بدل و زلری لیره نرازی کلا با دیوی بانده نراروانی کلا دولی بزن نراروانی او وی بچه را چر تا یو برا روانی یار زمنگا درس دو قرآن لزو منگا دو قرآن درس مزاق است دا لری لری نبرا روانی او دا فیضا چه سره پنپیر کی کیری درس تنو پتاو تا لگی چه دا دا لری لری نا زنانا پا گاڑو کی او دا لری لری نا نارینا چه کندنو پا گاڑو کی را روانی گاڑی زالنا مستقل بکن کری چه سار با مونگ پنپیر تا بوزی او بیا برا پس رازی بیا برا پس رازی دا لری لری نا زنانا رازی بلکه زنی پا که رازی زالنا کورو نا دا غکی اول تا که دیره مستقل دری زرا سلور زرا پینزه زرا زنانی او داسه واتو زرو پوری طالبانی نو پتا سڑی تلگی چه پا قرآن با نماین تا پوسو که دا کم کم زایی نواریان بشه چه پا یو صاف که که نی اور تا ایتا دا کم زایی دا ملک دا ار گوٹ پا پکی معلوم کی نو دا چه دا لری لری نرا روانی او دا اللہ دین لی کتاب را غست ده نو دا غی گوره قدر و که احترامی و که اصنه چه دا دینا قدری دا نوشی و اذا جاک الذین یؤمنون بآیاتنا هر کلا چرایی تا تا کسان یؤمنون بآیاتنا چه غی دا زلن منی زمنگ آیاتونا داو دا زلن منی نو زکر را غستی که چه دا زلن نمانی نو آق قرآن را خلیم نا وی ایم نا غلطه چه سو قرآن وی او بل تا بیانی نو کوششی زی چه دا آواز می بند کرده او دا خلق می تت تر بیت تر کرده او دا خلق می تس نس کرده الذین یؤمنون بآیاتنا آغا بختار چه غی دا زلن منی زمنگ آیاتونا فقل سلام علیکم نوارتو آیا سلام علیکم سم مطلب سڑه ناس تے او بل راغه نو سلام بسو که چه رازون که که ناسو رازون که بس سلام چه او اللہ وی چه غیر آلل نو تو پی سلام واچو ندی سم مطلب دا سلام ار سرگیر شاگول نئی دا سلام دا خیر آلے دے زن ار سا گاڑ وڈ کی می بیاوی دنیا گاڑا وڑا دا دنیا سدا گاڑا وڑا بیدتی مولاو یو سڑی کرا دت شو هر وقت ور ڈوڑای پا ٹیم روانو نیو خزی و خاونس پیسا مشوراو کوئی دن اخو منگا تنگ شو بل سکاری جو ڈوڑای پا ٹیم را روانی نو آغا یو رازی در ڈوڑای پا ٹیم لارو دی چکم دنو خیستاری جی پا خیر دی او دا پاس پیسو چو گوڑی چولی دی او منس که والا قونج کرده دی آغا نغلا غوڑو لا منس که بکیو درولی دی آغوڑی چه دیگه کتل نو مالو کلموت راو رسید با دوڑای تیم مالو کلموت راو رسید ازرائیل واری وڈا باو خزی خاون تاوی وی بستت اخلاسی وی زبس چل کم خز خاون تاوی تا پا وقت سرالینا گور استاز راگی نا تشیری جی بوز دیخوری پا وقت پانی سرالینا خاون تاوی تا پا ویلی وی کنا دا دوارو جگره جو خزا تاوی بس خبر ختم دا ستا دالار او زما دالار نو یو غوڑی نیمی آپا لبوت للو نیمی دی پر راوست لگو غوڑو تا لا رکل پوری جو که ستا دالار او زما دالار استاز خم سبا قویلو کنا اگه تی یا خوری جا گردی مکوی دنیا گرده ورده دا دنیا گرده ورده دا او دا وروی لادل پکوی دنیا گرده ورده دا نو زنی وی دنیا گرده ورده دا نو هر تشتا گل وی دا لگی های بیا نو علکا نو ویر او گوره کنا وی چه السلام علیکم یا اهل القبور نو معلومی گی چه سلام دی پی واچه اونو اوری کنا وی دا هر سرگی شا گلی نمورو تا دا سلام زالنا مانا دا شاہ صاحب شاہ اللہ رحمہ اللہ وی سلام موتارا بمانی دعا است مڑو تا سلام دا دعا پا مانا دے چه اللہ ہم دا عذاب بچ کا ہر سلام پا یو مانا باندی نی دل تا دا سلام مانا خیر آلی دا دی طویل کی گی سلام التحیہ فقل سلام علیکم ورطو آو پا خیر آلی پا خیر آلی مرحبا بکم او بل فقل سلام علیکم دا دعا دا وطو آیا بچوئی تاسو چه دی فتنو پا دور که تاسو قرآن را واغست چه خلق دا قرآن والاو او دا دی خلقو دشمنی کئی دا قرآن والاو دشمنی کئی او دا دیندارو دا طالبانو دشمنی کئی او تا پا دی دور که قرآن را واغست دا فتنو نبچ شوی دا شرکیاتو نبچ شوی او دا بدعاتو نبچ شوی او دا خصوصیت الله رب العزت دا حضرت شیخ القرآن رحمه الله پا شاگردانو کی خیلی چه قرآن اوی تو شرکیاتو دا بیداتو نبچ شی خطیب سے وی اللہ دے عمر و صحت کی برکت وی چی وی منگا قرآنو موی مولیانو او شرک ما هموی چه شرک ناروا دے او بدعت به اموی چه بدعت گمراهی ده و ناروا ده خوئی پخپل مشرکان و پخپل بدعتیان نوم شرک پیجنده نوم بدعت پیجنده او دا چه قرآن رحم الله تا که نستو وی دستر گونه را پتایل رکده چه دا شرک داده و بدعت داده وی پخپل مشرکان و پخپل بدعتیانو نو دا دا تا شرک و دا بدعت رد بکی خو پیجن یه نا چه شرک سده و بدعت سده او دا سلام علیکم بچوی تاسو دا هر قسم فتنونا کتب ربکم علی نفس الرحمه یار جیمون خو ناشنایو ناجانایو دیر وقت منگا چه کمدنو سلام علیکم کلا دا کابل گرام شیخ مانا میده تو کرا بچوی تاسو بچوی خلق روجو که روانی وی دوره صرف کو دوره نحوه کو سکو دوره صرف کو دوره نحوه کو سلام علیکم دا غیر طول نباشی و قرآن تا که نستی سه تا که نستی قرآن تا طول کرده دا کرپول کرپول نو بس که کنه دی روجه که ولگه دماور که پس روجه که چه کمدنو دا الله کتاب رواله کنن سلام علیکم بچوی تاسو یا رجی من خدا شیزو نویری دی خو پا قرآنم دی رجبه نوری دربا دربا لخیو از نوری شیزو نو لخیو خو قرآنم نده ویلی منگا خو چه کمدنو میتا میدو پاس یا دولشو زمیدان تا پوسو که وای ده پیشه صد وای ده پا داغا پا تماکو بیا چه وی میتا میدو پاس اده سکولی پا بلکل پا تانی پا نظرم ندیری دلی چه تا او ده میتا میدو پاس وی او تیمران زوتای او دا چه کمدنو ده مثالو نمونه ڈی پی ده ده او دا چه کمدنو پاس پیٹ تا او دا نیٹریٹ تا دا طولی ور تا یادی دی دا طولی یه رجی پا غیبانیم جب آوری خو پا قرآنم جب آوری وی کتبا ربکم علی نفس الرحمه لیکلی دا سرب ستاسو بزان خپلوانی مهربانی پاول زل اگه بزان مهربانی لیکلی دا مهربانی ایسا دا سورت رحمان آیت نمبر ایک دو الرحمن علم القرآن مهربان بادشاہ چه خود لید قرآن و اللہ با تا قرآن خی سڑیا تو دا قرآن نوڑاری کرده دی بل بل سبسی بروان وی قرآن لنت لی خوچرال نو اللہ با تا قرآن خیوز کاتب ربکم علی نفس الرحمه لیکل دا ربستا سوزان پلبانی مهربانی یا رجی زمانگ ندیر وقت زائی شوی دی پا خوام دا دیر دوره که دلی خو منگ چه تا قرآن نور آغسته منگ چه تا قرآن نور آغسته یا انو منامل آمین کم سوان بجعالتن یقینن چاچ عملو که ناکارا بجعالتن پا ناپوی بانده سمتا و امبادی بیا راو گردید پاس دینا واسلاوی ده سا رکش مخام کور تراشی رکو تمو آیا سمتا با منبادی بیا راو گردید پاس دینا واسلاو درست کامل فان نو غفور رحیم نیاقین آغا اللہ را بخون که محروبان نا یه امتحانو ختم شو او دید اس آیات که اشاره وا چی ده دین ده طالب قدر رکا ده دین ده طالب قدر رکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ورز کور ته تلو ابو سفیان راغله مدینه ته ابو سفیان د نبی علیہ السلام سخرو اگر راغله مدینه ته راغله ګرځیدل ګرځیدل مسلمان شوی نو طالبان ولیدو جمعات کې اصحاب صفه طالبان دیرو هغه ولیدو چوی قتل جوړ طالب سره خواسی ګرمی رور ده خواسی غریب چتی ګیر اخلاصی ګیر زوانه وینه وی ښا دا خو مونږ ډیر غټ دلاګان یو چې پیغمبر د وینو دشمن هغه په مدینه کې ګرځي او زمونږ توري کته پرتی دي ده خو سنبالول غواړي ده خو سنبالول غواړي ابوبکر رضی الله تعالی او راغه ورته خدای د نبی علی سلام سخر ده د نبی علی سلام سره سخر ده او راغله ده د قاصد په توګه باندې سفیر راغله ده تاسو لږ صبر وکئ لږ سړاو خړی سوای ملګ بس دوره خبر او شو ابوبکر رضی الله تعالی او لال نبی علی سلام ته وی نبی علی سلام ته دغه شانوی طالبانو داسې ګرم غوند خبر وکړه مورته داسې ویل نبی علی سلام ابوبکر ته وی چاته وی ابوبکر تیار غار د غار ملګری ته وی وی لعلک اغضبتهم ولا ان اغضبتهم فقط اغضبت الله وا ابوبکر کې دې شي تاب د جمعه طالبان خفکړي اول خفکړي ولا ان اغضبتهم فقط اغضبت الله او کتا غي خفکړل نو الله به خپه کړی ورشه او رضای کا. ابو بکر ثانی ولا راغ طالبانو ته تاسو به زمانه خپه شوی وی چې په څه خپه شو خدا خبره تا او کړه وینا تاسو به خپه یې مال تسلیو کوي چې موږ نه رضایو. نبی علیہ السلام ابو بکر ته وی که طالبان در نه خپه نو الله در نه خپه دی دا معمولی خبره به ګوري او په طالب باندې اعتراض معمولی به ګوري او په طالب اعتراض. طالب سو پرشتہ خونه د اسمان او نه پیغمبر دی ټیک د غلطی به تنه کیږي غلطی به تنه کیږي خداستان اندگی کیږي ځان تنو ګوره طالب پسې کو تاوړي او دا چې هغه دور او ګوره چې اصل راوتل دی او څه د پاره د الله رب العزت دین لراوتل دی د الله کتاب لراوتل دی نو دا سه خبره چې پای باندې طالب زړه خپشي او زړه په درد دیږي نو دا د الله د خفګان سبب ګرځي. وکذالک نفصل الایات دا کرانګي جدا جدا بیان او دویم امتحان دویم امتحان بدایي. وکذالک نفصل الایات دویم امتحان دا وای بیان ګور کنه بلا مساله دی مونته دا وکنه بس دا پل سکا نشته باباگان را لرزوا باباگان را لرزوا چرت دا منزو داو دست مساله وکا چرت دا مورو پلار داو کنو مساله وکا چرت دا پرشت دارای دا پاللو مساله وکا تا دا یو مساله کیسته دا انجیوز دیو جمهوریت دیو انجیوز دیو جمهوریت دیو کچرائی دی بل سشته او کنشته دی دا باباگان دیو تای بلا مساله نشته چتا جواب. وکذالک نفصل الایات دا کرنگی بیا بیا بیانو منگا نفصل کی سات بانی شد ده کنا نفصل الایات بیا بیا جدا جدا بیانو منگا آیاتو نا دا اولی دا زکا لیت تزه سبیل المسلحین ولی تستبینا سبیل المجرمین دا دید پارا چخ کارشی لارد مجرمانو لارد بیمانو بیا بیا بیانو ما دا زکا چه اللہ سورت حج کی سنخی ویلی دی سورت حج دعا ویایم ال تا اللہ سنخی ویلی دی چه قرآن بیان آئے نتاربو فی وجوه اللذین کفر المنکر دا کافرانو پا مقبتری والی او قرآن بدن آخلی دارنگی سورت مدثر کی سنخی ویلی دی سم نظرا سم عباسا و عباسار دا زرکی و تنگی گی شکل بروانی زب که غصی کوما ما جوړه دا قران سم نه بیان کړي ما په کې لاده سه معلوم نکړل چې سړی له گزار ورکی سړی ته تاندې تریو کی دا په کې لاندې دی معلوم کړي نو زوان جوړه ما ساو مساله نه بیان کړي بیا بیا بیانوم چې دا به کې را تخکار شي دا به کې را تخکار شي ته جوړه بابا تنګ وایا وای بچ نه قسم به خدا سه خوشاله وایا وایا ولی تا ورته وای چې کم تنګ نو هغه کافری کنه نو بیا وځه ځان بچ کی نو دا والی تستبینا سبیل المجرمین دا چخ کارشی لارد مجرمانو اول انی نوی تو حس با توی نو که زمونگ پا طریقه روان شنو لی بده دا زمونگ پا طریقه روان شنو لی بده دا دا مونگ سر کل کل روان شنو لی دا سکو پر ده جواب. قول انی نوی تو انا عبدالذین تدون من دون الله ورطو آیت کنان من اکرشوه ما دا دی خبر نا چه بندگی دیو کم دا کسانو چه اغی بلی تاسو دا اللہ نیلاوه قل لا تبعوه آکم وارتوه نروانه گم ستاسو بخیالاتو بسی دا ستاسو خیالات تی بده بسی نروانه گم فازو علالتو ازان یقینا خطا بشم گمرا بشم دا کواقی ومانا من المحتدین اون بشم از ده دایت مندون کنا یرا تاسر دلیل نشده کنا جواب. قل انی علی بینت من ربی ورطو آئقنان زچیم علی بینت من ربی زپ صفا دلیل بانے پا مضبوط دلیل بانے ما نتارا بزر اخپلنا تا پا بینت کی دا مبالغی دا تانیس ندا بینت من ربی زپ کلک دلیل بانے ما دا تارا بزر اخپلنا وکذبتم بیهی او تاسو در اخجن گرنائی دے لرا تاسو دلیل مانے ننو وکذبتم به بالقران یا بالبینه او تاسو دروځن غنی دی قران لرا ززر حوال عذاب دی جواب. ما اندی ما تستاجر نبی نشتر ما سراغا چې تاسو په تلوار باندې غواړی عذاب به غفته په تلوارا. سورت انفال سلور دیر سم کی وئی چاگئی وی اللہم ان کان آزا والحق من اندک فانتر علینا حجارتا من سما او اتنا بی عذاب علیم کدا حقین و اللہ تب مبانی کانی را ہوا راو کانی را بانی را ہوا راو چون تیز سورت انفال نجواب ما اندی ما تستاجرو نبی چه تاسوی پا تلوار بانی غواری نو تلوار باندې عذاب غختل په دوا قسم دي. یو په خلو باندې لکه صورت انفال آیات می وي چې په خلو باندې وای چې عذاب راوالا ما تستاجر نبی او یا تلوار په عمل چې عمل داسې کوي چې عذاب غواړي لکه سپې پارول ځانته سپې ځان پسې کول دوا قسم دي. یو دا چې تو تو ور پسې وکي تو تو ور تکای دا په خلو مسکارلی او دے مدائی چکانے اور پسیولے دا تلوار پا عمل بانی استعجال بالعمل نو کل پا عمل بانی پا تلوار اغواری ما اندی ما تستاجر نبی نشتے ما سراغا جتا سوی پا تلوار بانی غواری نو تسوی جواب این الحکم اللہ للہ نشتا فیصلہ مگر یواز اللہ لرا فیصلہ بھی اختیار دا اللہ دے زما پک چلی گی نا این الحکم اللہ للہ نشت دو حکم صفات مگر یواز چالا را اللہ لران اللہ حکم الا للہ اللہ حاکم الا اللہ اندول کار دچا دے نا اللہ نو باران را استل اول رکول کار دچا دے نا اللہ نوار را خیجول او غرزول کار دچا دی نا اللہ نو وادی طول سیزنو کی فیصلہ کون کے سوک منئی اللہ نو پا شریعت کیم فیصلہ کون کے سوکو منئی اللہ دے جوان فیصلہ کون کیم سوکو منئی اللہ چیز منگ دے جوان قانون اللہ مقرر کردے او منگ بداغب فیصلہ بانے وقتی رو الحکم فیصلہ تکوینی او تشریعی دوارا این الحکمو اللہ للہ ندې اختیار دې سلیم اگر یو الله لرا ان الحكم الا لله ندې اختیار دې سلیم اگر یو ازي الله لا يا قص الحق او خير الفاصلين حکومت چا حق ته ان الحكم حکومت ته کنه ها ان الحكم الا لله حکومت حق چا دي لا الله اياتون ځان سره شماري چې ته را غوندو مخوري غنو ان الحكم الا لله اختیار دے فیصلے او حکومت دے آواز اللہ لا یا قص الحق او خیر الفاصلین بیان حق لرا او غدے خیر الفاصلین بہتر بیان ان کے او بہتر جدا کہ ان کے علاقہ دے باطل ورتا ہوا ہے کہ ما سر آغا عذاب تستاجر نبی چتا سوی بتلوار با نغواڑے گے لرا لقضی الامر بینی و بینکم خام خام فیصل شو و کارده ازا پا میزم او پا میزتازو کیم که زمان اختیار وی نو ما سباتا نپری خودی خو لقوزی علم رو بینی و بینکم دا خوالله ری چه سبر ناکتی پی زمان نور سبر نکیده لقوزی علم رو بینی و بینکم لآهلکتو کم عاجلان لغذاب ربی مذاری وی لآهلکتو کم عاجلان لغضب ربی ما بزر بزر تباہ کری وی زکا زما در رب احکامات نمانی واللہو آلہو بزوالیمین اللہ دے پویا بزالیمانو جسو وقت کی عذاب پایدہ کئی نو آغا وقت کی راو لیگی واللہو آلہو بزوالیمین اللہ دے پویا بزالیمانو نو عذاب دے فائدی پر ٹیم کی را لیگی البتہ دلائل بیانوم وائندہو مفاتح الغائب دولسم دلیل آغی اللہ را دیک چابیانی دا غیبو کنجیانی دا غیبو لا یعلمها اللہ نفی دا شرک فی العلم دا پوی علم دا پٹو علم اگا یکی وازی اللہ را دا بلچالنا وعندہو مفاتح الغیبی لا یعلمها اللہ آغی اللہ را دیک کنجیانی دا غیبو مفاتح چی جمع دا مفتاح شی نو کنجانی نو کنجانی دا صد پاری نجراندی کنا او جرانده خلق قیمتی سیسته وی که بی قیمت اتا قیمتی سیسته وی کنه نو معلومه شو ها چه دا غیب دیر قیمتی سیسته غیب دیر قیمتی سیسته الله آغا په صندوقونو کې او په خزانو کې څه کړی دی؟ بند کړی دی. څه کړی دی؟ بند کړی دی. او کنجانې د ځان سره ایخی دی. عنده هو چابیانې د ځان سره ایخی دی. کار چاله ورکړی وي نو بیا به محفوظ وو. که کنجانې هر چاله ورکړی وي نو بیا به غیب محفوظ وو. نه، ځان سره ایخی دی، بل چاله ورکړی نه دی. نو عنده هو مفاتح دا چې جمع د مفتاح شي، او که جمع د مفتاح شي نو بیا خزانه ته وي. وعنده مفاتح الغیب، هغه الله سره کنجانې یا خزانه د غیبو. لا یعلمها الا هو، نو پوهیږي په دې باندې مگر یو الله. ویعلم ما فی البر والبحر، جزئیات، او پوهیږي په هغه باندې چې اوچکي او لوانده کې. وما تسقطو من ورقه، او هغه چې راغورځیږي دی او پاڼې نه، او نه راغورځیږي دی او پاڼې نه. وما تسقطو من ورقه، او نه راغورځیږي دی او پاڼې نه. الا یعلمها، مگر الله پوهیږي په هغه باندې. ولا حبت فی ظلمات الارض، او نه یو دانا په تیارو ځمکې. ولا حبت فی ظلمات الارض، او نه یو دانا په تیارو ځمکې. ولا رد ولا یابس، او نه قابل زرغونی او نه بی زرغونی نه چینجانا. ولا رد ولا یابس، او نه لوندا او نه اوچا. لوندا اوچا دانا زمیدار فصل وکړي، دانه واچي، نو بیا سره دې پس لاړ شي، نو للون کوي ځمکه وکني. چې زمه کاو کنی نو دانه را وباسي، چې کومه دانه پسته شوي او نرمه شوي نو یاره دا تیخ کوي که خیری، او چې نرمه شوي او پسته شوي نی وچا پرته کلاسا نو یاره تیخ نه کوي. نو رد من ولا یابس، زمیدار ورپسې للون کوي، الله ته بېد للونه پته ده. یا ولا رد من ولا یابس، او نه انسان او نه پیریان. انسان لون دی او پیری وچ ګرګ ده، لرګی دی، لرګی دی وچا ګرګ ده. ولا رد بن ولا یابس، نه انسان او نه پیریان. یا رد بن نه مراد نه لون سیز نه فایده اخیستی شي او اوچ نه فایده نی. ولا رد بن ولا یابس، نه فایده او نه بیفایده، منتفع غیر منتفع. ولا رد بن ولا یابس، نه اولوانده او نه اوچو. الا فی کتاب مبین، مگر دادی پیلم دا اللہ کخکارا، یا دادی پلوی محفوظ کخکارا. وهو الذی دیار لسم دلیل، الله دې هغه ذات یتوفاکم باللیل، چې اخلي تاسو لره د شپې، چې اخلي روحونه تاسو د شپې. یتوفاکم باللیل، مړی تاسو لره د شپې. نو څنګه مړی؟ انسان کې یو روح ته آیاو احساس ته شعور او احساس، نو د شپې ته الله شعور او احساس اوچت کی، چه سهر پاسی نبیه علاور کی. احساس نشی کول انسان پا خوب کی، وی نیم نا او ریم نا ساکلوم نشی کول، احساس نی نا. احساس تی اللہ اوچت کردی، او دا مرگ پا ٹیم که اللہ احساس هم واخلی او روح هم والی، دوار سات هم والی. نا دی وجنا مرگ تویل کی گی چه انام و اخو الموت، خوب چه ده نو ایده ده مرگ رور ده. نو پا دی یو شکی یو شان نی، احساس ده مرگ پا تیم کیم نی او ده خوب پا تیم کیم نی. انام و اخو الموت، نو روح او چه سو کلام پا خوب که وجنی، نو ده آغا نو روح هم والی بیا و طرف وراو پس کئی نام. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، او آغا اللہ چه دینو آغا بحساس کئی تاسولا. يَتَوَفَّاكُمْ، اخلی ساونستاو دشپی. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، او پویگی پاغبانی چه کوئی تاسو درازی. ثم يبعثكم فيه، یارا پاسی تاسولا اللہ فيه، پداغی غنتی رس کی، پداغ رس کی خونا اگر رس خوتی رشوا فيه، پداغی غنتی رس کی یواش راز دبای راز پشانتی دام دا سلا پا دی ترتیب سر اللہ سکی. لیو قضا عجال مسمع، دا چی پورا کی اللہ نیتا مقارر. ثم ما الہی مرجو کم، باقی اللہ تیر واپس کدل ستاسو. ثم ما یو نبیو کم، نبیا بخبر کی تاسو لا. لما کنتم تاملون، پاق بانی چکوی تاسو. وو القاهر فوق عبادی، سوار لسم دلیل، آقا اللہ لی زور اور پا بندیانو. وَيَرْسُلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، او رالیگی بتاسو باندیم ساتون کی بارشتے ساتون کی بارشتے سو قسم دی یو ساتون کی دا بدن دا انسان دا بدن حفاظت کی دا دا دوان اوالے تر یو سل شپیتو پور اقوال لی چی ادو دی سو کوئی چی یو سل شپیتو دی اتشل فارشتی او دا دا انسان حفاظت کی دا انسان حفاظت کی آکار انسانی که کافری او که مسلمانی خوب از دا اللہ ارچالا ورکڑی دی حفاظت کی کچر تا دا نوی دا فارشتی نو کافرانو شیطانانو حدیث کے راضی لاخطفه الشیاطین عزوان عزوان لاخطفه الشیاطین عزوان عزوان دا مسلمانان بل شیطانانو اڑوکی اڑوکی کڑے اندام اندام بے کڑے خدا غ فرشتي دینو اللہ مون ساتھی چې معمولی وون تک حفاظت لری شی انسان دس تکلیف ورسی دارنگی مسلمانان پیریان شته کنا نو غیب دا بوش خنیخ نینو کڑے پوٹی پوٹی کڑے وے پوٹی پوٹی خوال تا که اغا سر هم چه کم دنه نور بشان دی کنه اغا سر هم پیریان شتا ده او دارنگیم نفس ساتون که پرشته اغا سر هم شته دو انسانیت پا تو گبانه حفاظت که ده امتحان ده اللہ مقار کرده آریولا مقایول آریولا ور کرده ده ساتون کی ده بدن اگه سڑه پس مکه باندیو دی نو چی ویخی نمیگه با دیو تره پر آروانی زنزا با دبل تره پر آروانی اصه با یوی سو بولی خوچی او دشی نو نی غوک تا میگیزی انی پوزی تا میگیزی نی پوزی تا مجد نکیگی پارام پروت ته دا حفاظت اللہ کئی کنا حفاظا ساتون کی دبادن زن ساتون کی دا عملونوی کرامن کاتبین اغی عمل ساتی حفاظت الاعمال دره می دی چای روحون ساتی روحون بس آده دیسو کی دارای بانه دا چه سر ٹیم با اللہ مقرا کئی چراته و چیز در روحوالا نو باز به روحوالم نو ایرسلو علیکم افضا رالی گی بتا سبانی دا ساتون کی بارشتی حتی از آجا آگا کمل موت تردی چرا نزیشی و تند تاستا مرگ توفاتو رسولانا نو اخلی دلارا فارشتی زمنگا مرئی دلارا زمنگا فارشتی جمع راوڑی دا فارشتی دیری دی و اسرائیل علیہ السلام دو ٹولو مشر دے نور ڈیر فرشتی دی چای روحنا علی ہر یو سر ازان دا اللہ فرشتہ دا مالا کلمو تل دی وکی لبکم توفاتو رسولانا چواج نیدل را زمنگا فرشتی و هم لا یفرطون او دی کمین کئی چی دی یو پزای بلو وجنی دا خر پزای کلالو داغی نابای نوسی نا جوڑو نابای خدای ما مرکی خدا زما دا نوسی بچ کی چه دا طالب الالی چه دا باید خبر آوری دلی دا تلی جوڑ دا باید کٹ دلانی ناس شوی دی ما کٹی والا ماستون خوزول را خوزول دی ابی آتو سوکی سوکی وی دا مرک پرشته مزان تیار آوا اگا آتو یو گره روغ رنزور پی جانا ابی آتو یو روغ رنزور پی جانا وی آسی نگوره چیز ما دا که روغ رنزور پی جانا وی نو دا لا یو فردیتون ادیو پا زبانی بل نو اجنی لا یفرطون کمین کئی ثم ردو الاللہ مولاهم الحق بیا بو گرزلشنی واپس بکرشنی اللہ تا مولاهم الحق چه مالک ددی دکارا علال اول حکمو خبردار واوری آغی اللہ دا فیصلہ نو دی مک دی فیصلہ کی برسو کی اختیار مند منی دا مرک پا فیصلہ کی او دا جوان تا فیصلہ کی برسو کی اختیار مند منی نو علال اول حکمو سنگا چه دا فیصلہ اللہ لمنی نو دا کشانتی دی شریعت فیصلہ هم چالا ہو منا اللہ لہو منا او دا خپل آجتونو فیصلہ هم اللہ لہو منا یوازی اللہ لہو آئے کنم اللہ لہو لوکمو وہو آسر والحاسبین آغا اللہ دی جلدی صاحب کون کے قل ما یونجی کم پین لسم دلیل وردہو آئے سوک دی آغا ذات چخلاسے در کی تاسولا پا تیارو دو ظلمات تیاری سختائے سختی راشی نو بسڑی تیار راشی من ظلمات الوار چخلاسی تاسولا دا سختو دو چی ادلوان دینا تا دونو تضرم و خوبیا بلی تاسو آقی اللہ را پاجزا و پا رو رو و خوبیا و پا مزا مزا رو رو لین انجانا من حاضی کخلاسی کرومنگا دی مصیبتونونا او دی سختونا لنکوننا من شاکرین خواب خاشو منگا ستا دا شکر گزارونا لمن الشاکرین خام غاشو منگا دا کسانونا نمان یواحدو کا بشکری ویخلصو لکل عبادا ابن جریر وی چی واحدو لکا بی یواحدو کا بشکری ویخلصو لکل عبادا یعنی دا مواحدینو نبشو لانا کوننا بنا شاکرین قلو ارتوو اللہ ونجیکو منا اللہ اخلاصی تا سلودینا من کل کار بین او داری او غمنا سمان تم تشرکون بیا تاسوی صدار جوڑوی دا اللہ سرا اللہ اخلاص کی بیاوائی دا منگ پرانے را مدد کرو قلو والقادر و فوق عبادی شپاڑا سم دلیل ورتوو اگا اللہ را سوالا اللہ پدی بانی ایب سالیکم شراولی کی بتاسوانی عذاب دبر استاسو او من تا تیارجو لکم یاد اللہ نید خبوستاسو دبرن عذاب دا اسمان راولی گی یا ام کتا پس مگو کیو مندی زلزل دربان راشی یا این عباس آلیکم عذاب من فوقی کم دا چراولی گی بتاسو باندی عذاب من فوقی کم عذاب من فوقی کم پاس تاسو نا حاکمانم خراب کی فاو من تا تیارجو لکم یاد اللہ نید خبوستاسو نا کشرانم نا فرمان کی او یلبس کم شیان یا گڑوڑ کی تاسو لرا ڈالے ڈالے یا گڑوڑ کی تاسو لرا مختلف کی تاسو لرا پر ڈالو ڈالو کی یعنی یا جالو کم مختلفی الاحوا مختلفی النحل متفرقی الارا شوکانی ہوئی یا جالو کم مختلفی الاحوا خواہشاتم گڑوڑ مختلفی النحل گڑو مذہبون والا متفرقی الارا اور رائے مختلفی او یلبس کم شیان یا گڑوڑ کی تاسو لرا پر ڈالو ڈالو کی ویزیقا باز کم باس باز او سکی زنو ساستا عذاب دو زنو یعنی دیو بل پا عذاب کی مفتلا کی یو دیو خپیو یو بل بل خپیو ویزیقا باز کم باس باز نبی علیہ السلام سوالو کو یا اللہ زمان پا امت اومی عذاب مراولا ویومی منلا دیو تووی اللہ دیو بل اختلاف وینا داو پکی داو پکی دا سی وطول متفق نیم ویوزیقا بازکم باس باز اندور که با نصر بلایات او گورا سرنگی منگا اڑو راڑو منگا دلائلولا لالو می اب قوند دی پارا چی دی پوشی وکزا بی قومو که زورنا او در اجنگانی دیل را قومستا وو الحقو دا دی بلکل کارا واق ورطوو ها نیمز بتا سوزی موار لکل نبای مستقر لیکل لینا بھائی مستقر وی با عذاب راولا و تا وقت والا مقرر دے کنا دا جتو ہے عذاب براشی عذاب براشی دے بوی کل براشی رائے والا کنا ورطوائی زخو عذاب پر وقت مقرر باندیا دن بے وقت خمین دے ویلے وی مڑی بجواندی کی گنوی کل بجواندی کی گی و تا زخو پر وقت مقرر باندیا دن بے وقت خمین دے ویلے و مقرر وقت پر عرص راجی کنا لیکل لینا بھائی مستقر دا پارا داری و خبر دے وقت مقرر لیکل لینا بھائی مستقر غایتن یعرف منہ صدقہ و کذبہ چھ دروغ رفتی ہے پی معلومی گی لیکل لینا بھائی مستقر و صوفا تعلمون زردہ چھ پو بشی تاسو و ادارہ تلذین یخوزون فی آیاتنا چھ دا سے بدبخت دیو نمانی نو ڈڑا تینو کا مقاطع ڈڑا تینو کا دا سے خلق سرمل گرتی آمکو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا قَالَ چوینی آغا بدبختا يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا چاگئین نوزی زمان پا آیاتونو کے اینگی پور ٹوکی کے اداغی انکار کئی قَالَ وَي ترمیم پا دی قانون کی کول غواڑی او دی قانون کی ترمیم کول غواڑی او دا قرآن کی زیادتے دے او دا زیادتے دے اللہ پا آیاتونو بان انکار کئی او ٹوکی دا اللہ پا آیاتونو پوری کئی يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا چنه نووزی زمون پا آیتونو که فار زانم نمختیوالاوا حتی خوزو فی حدیثن غیری تردی چه شروع که دی پا بیان بلکه دا بکواس پریده و نور خبر شروع که و ایم آیون سیانک شیطان دا باطل پروستو پا مجلس که ناس تا پسو قسم دا یو دا چه اغیی کم کوبر و ناروا که تا پیم خوشحاله اغی دا اللہ ایتونو نے انکار کیو ٹوکی کیو تو پاغیم خوشحالا ہے خرید آپا کیم سور کئی کالا کالا نو انکا ازام مثلو ہم از یو شیشوی اغا کاپر نو توم کاپر او گناہ انگار نو توم گناہ انگار کوفر کون کافر کو گناہ کون تم گناہگار. دویم ناستا آغا دا پنیت دعوت چیز لڑم دی سرا کینم خو مقویم او دی تا دعوت ورکوم دی تا دعوت ورکوم دا عبادت تے خو گر پنیت اللہ پوئی گی آسانے چی تلے دا منس پا بانا چی کم دنو تاری خوری نموز پا بانا با تاری نخوری ادا وای چی سو دیدن و سو شمتالو نو دا دویم قسم. دریم قسم اغا دادا چی دا دنیایی غرز بانده ناسته و دنیایی غرز سکار دیده و تلے دا نفس جواز لری. و ایم آیون سیانکا شیطان او کیر کستان شیطان چی دی سر خوناستان و پکر فلا تا قد بعد الذکر نمکی نا پست یاد دلونا یا فلا تا قد بعد الذکر مکی نا تا بعد الذکر پس نصیحت ور کرنا سرد قوم ظالمانونا یعنی دا ظالمان نیدی سر مکی نا وما للذین آیت تقون من حساب من شیعو او نشته دی پاکستانو بانی یت تقونا چی زان بچ که دی گنانا زان بچ که دی ٹوکو دا اللہ دی کتابنا من حسابیم دو گناہ دا دینا دو بوجھ دا دینا من شئی نیستی دو مدبانی سو گناہ نیشتی ولیکن ذکرا لیکن نصیحت ور کلی پا دبان دی دے با نصیحت ور کئی او دا مجلس پا بد گنی ولیکن ذکرا لعلهم یتقون دے دیو تا نصیحتو کی کدیش اقیم خدا پسامکی لعلهم یتقون کدیشی دی زان بچ کدی دی ٹوکونا دین زانو ساتی وزار الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا پریگ دا کسانو چی جوڑ کرد دا غی دین خپل لوبی و مشغلا اس لوبی و مشغلا دا لوبی و مشغلا یو مقصد چی دا لوب و مشغلو سا مقصد نی نو دا دین هم سا مقصد نیشته دا دین هم سا مقصد نیشته دویم ادا لوبی و مشغلی سلی پوزگار تیم که کئی نو دا تا هم چی کالا تیم ملاوشی نو دین لرازی علا بزاری گو چی دا کار اوزگاری گو یعنی دین دوزگار و خلق و کار گرن لی یا خپل و لب و گب شب اغیطم دین وی لوب و تام دین وی کرکٹ تاوی دا منگ دا جهاد پا دقا کونیت پاننی که ولکه دا جهاد دی او تا تولاری خدم ازی تاو تاو چرا اول ازو بیتا تا گزارم تا گزارم ولی دا دا سخیرات تیسا دا وی دا منگ دا جهاد پا نیت که ناو دا دولکی باقا گئی او ایدا خو چه کم دنو منگا در روح خوشحالی دا قوالیانو والا قوالیانو والا چه با ده بسونو که زیده پنجاب بسونو که سار وقتی و پکه چه کم دنو قوالیو لگه تا پوستنو که وید اصلا که ویدون با رز شورو دا منگو آیو چه با ده قوالی یو کو با ده قوالی باندیو کو دا ده گانو نلوی گناه ده ولی گانو تا خوحرام وی او ری خوحرام و تا وی او قوالی تا ثواب وی پا غی ادیو یعنی تانوی رحم اللہ لکی ودخل فی اکثر اعراس متصوفت زماننا ودخل فی اکثر اعراس متصوفت زماننا زمانگ ده زمانی ده صوفیان و عرسون و که داخل دیوی لیشتمالها علی المنکرات من الملاهی والبدعات زکا دیر بدعات پکی دی لیشتمالها علی المنکرات من الملاهی والبدعات ارسونا بکوی داخل لین وغررتم الحیات الدنیا او دو ککڑی دی لرا دی جوان معمولی باز دی دنیایی جوان پس شوی دی چه دا خستا کل غاڑی روشن خیالی دا و ترقی نسوا دا وغررتم الحیات الدنیا او دو ککڑی دی لرا جوان معمولی وزکیر بی نسیحت ورکدی لرا پدی باندی انتوب سلا نفسو مما کسوات دا چراگیر وکرشی و نفسو یا تبا وکریش یا نفسو ما کسبت دو وجه دقبل کسب نام لیس اللہ نبوی دلرا من دون اللہ دا اللہ نیلہ ولی انسوک دوستو چه بزور اخلاص کی ولا شفی و نون سفارشی چه امینت جولای بان اخلاص کی ولی ان بینصرها بالقوة ولا شفی ان یطفوانها بالمسألة ولا شفی و نون سفارشی و انت عادل کل عادلین او که جرمانه ورکی پورا جرمانه لا یو خز منا وابن غسته شیده دینا که جرمانه ورکی داوتیوان غسته شید اولای که الذین هم سلوی ما کسبو دا هغه بدبخت دی چې راګیر کړی شوی دی او تبا کړی شوی دی د واجد خپل کا سب نه لهم شراب من حمیم دیر رسکاک د ګرمو بو او عذاب دردناک د واجد کوفر د دینه د واجد دینه چې کوفر به کو کولی گیاو مضارع استمراری ماضی استمراری کانو یکفرون چې کو به کوفر ولا نذو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا رد شرك بالدعاء تا ته وچ پرانه راول لړځو نو کار بدی وشي ولا نذو من دون الله وتو راو بلو مونږه دا الله نه علاوه هغه سيزونا چې نه نفر اسي مونږ ته فائدہ لاله نه راسي کراوي بلو ولا يضرنا نظر راکي مونږ ته کومږه پریدو ولا يضرنا نو تکلیف راکي مونږ ته وا رد ولا کابنا وا بلو شومنګا په پوندو خپل باندې بعد زدان الله بعد دنا چې لکړیو مونږ الله یا تو توفیق راکړې مونږ ته الله خونه را تکړې دا کل لذی پشان دا ولیدو دا کس استاوتو شیاطینو چې غلولې وی دلر شیطانانو فل ارض بزما کې یا استاوتو شیاطینو چرا فل کړی نه خبر کړی دلرا شیطانانو فل ارض بزما کې اریانو پریشان دا مثال ذکر کړي یا وسړې دې هدایت او تشوی دې لار ورته الله خودلې د قران او سنت او پس دا غین هم دې اوړي نو دا وی مثال وی وید مثال لاسه دې لکه او قافله کې او سړې روان دي په یو قافله کې او سړې روان دي هغه باندې میرګی رالل پیریان په کې نه اصل میرګی او دې په یو طرف باندې روان کو په یو طرف به روان کو او روان دې قافله نه ډیر جدا شو ملګری ورته چلی وای یارو لري راځه کنه راځه کنه لار دې خطا ده دې راځي واپس دا پیریانې او میرګو والا دې دې ملګرو د आवाज اوري او دې ملګرو په سرازي نه او چې دې د الله پر خدا نو دې به تباکیږي او کده وبچکیږي تباکیږي وکنه میرګي به یا کوئی تو غورځي او یا به چې کمنن او بو تو غورځي بس ختم به کی ختم به کی دا سه رسوک چې هدایت وته شو توحید باندې روان شو دې د انبیاو په قافله کې دې د نیکانو په قافله کې چار کلا دې چې کم دینو دای پرې خودل او په بل طرف باندې روان شو نو د انبیاو قافله پرې خود په بل طرف روان شو لکه څنګه مرګو والا نه بچ کیږي نو دې هم بچ نشي لهو اصحاب یدونه الی الهداتنا کالذی استاوتو شیاطینو لکه چې غرزولې دلاره شیطانانو فی الارض بزما کې حملته علی اتباع الهوا بارکړ ویدل په خواہشاتو بس دنیا کې انخته دي اریان او پریشان دي او د دین کار پرې خودو لو اصحاب یدونه الی الهداتنا ویدل را ملګری شراب لیدل را طرف دې ہدایت تا چراش مونتا او تو یقین الهدایت الله وی دا چې بزما کې ورخاخته او په دنیا کې ورخاخته ملګرو بوتل دي په بل طرف باندې روان کړل په بيدینه روان کړل دی ووم ځان ته به هدایت وی کنه هو ته توا چینا هو د الله او الهدا یقینا هدایت د الله چې نو هغه د کر هدایت او امرنا للمسلم علی رب العالمین او موږ ته حکم کړی شوی دی دا چې موږ تابعداري وکړو د رب د مخلوقات وان اقیم الصلاه او تقوه او دا چې دروي مزلرا او یریږي د الله نه مون ستاد عقیده اجرا ده وان اقیم الصلاه دا چودره وی مزلرا او اقامت شرطونو سرا اگه حدیث که راضی نبی علیہ السلام وی چه تسویت سو صفوف اکم فا این تسویت صفوف من اقامت الصلاه صفونه برابر کی دا صفونه برابرول دار اقامت الصلاه نده نو سب تا چه گوره نو مار بی مار سب پنی مار بی نیم با یو زیراو تی نیم با بل زیراو تی نبی علیہ السلام وی سو صفوف اکم او لا یخالفن الله بین قلوبکم او لا یخالفن الله بین قلوبکم صفونه برابر کی ان الله واستاو سپزلونو کی خلاف راولی صفونه نیخ کی بل من وصل صف وصله الله سوک چه صف پوری پیوست شا اللہ بور پوری پیوست شی ومن قطع صف فقطعه الله چا چه صف پری که اللہ بی پری کی نزا صف کی وشات زایی مخی تب زایی او دا پکی دلاسه بچه کمینو بل زیادری گی ویدی گوڑ تنو شد دی پکی نیشتی پاک مخی تا شاعت بودری گی مخی تا بندی من وصل صف وصله اللہ ومن قطع صف قطعه اللہ سب لبندی شاعت با یوازی لاری وانا قیم صلاح دا چودروی مجلرا او توتقو یرگی دا اللہ نا او اللذی آغا اللہ چیلے تو شارون آغا اللہ تا ور جمکر شیطاسو واللہ سم دلیل اللہ دی آغا ذات خلق السماوات والارض چه پیدا کردی اسمارون آزمکین بلحق بلحق پا کلمی دا حق بانی پا کن سرا یا بلحق لیزار الحق نپارا دا حق سرگن دولو یا بلحق بلحکمہ پا حکمت سرا یا بلحق بلحسان الالعباد چه اللہ و بندیان احسان کی و یوما یقولو کن فا یکون او پا غرد چوائی اللہ شان و غبیاشین قولو الحق وینا دا اللہ دا بالکل کرا ولہو الملکو یوم انفقو فی سورو او آغی اللہ لدے اختیار فکم راچی پکے والی شپیلائی کے او سم دے خوش سوکمنی نا پاغرز بے منی بیا ولہو الملکو یوم انفقو فی سورو سوی مال اختیار دے عالم الغیب و شہادہ پوہ دے او پٹو پخکارو باندے وہو الحکیم الخبیر او آغا اللہ لے حکمت والا و خبردار و از قال ابراہیم لحبی آزار دلیل نقلی د بابا نه نک